Gairebé 4 minuts passen de les 7 del matí. Avui és dijous, dia 20 de maig de 2010. Comencem? Línies obertes. Bon dia, benvinguts, benvingudes a Línies Obertes, a RKB, a la 106.9 de la freqüència modulada. Encetem nova edició d'aquest programa Despertador Magazine que t'acompanya. Com estem avui, eh? Comencem malament. Aquest programa Magazine Despertador que t'acompanya de dilluns a divendres de 7 a 9 del matí, aquí, a RKB, a la 106.9. I encetem aquest dijous en el que, com sempre, tindrem, per començar, el repàs a l'agenda del dia. Després, connectarem amb el Transmet perquè ens diguin si tot funciona bé a transports públics. Connectarem amb el RAC per saber com se circula la xarxa viària i mirarem quina és la previsió meteorològica pel dia d'avui. Després, farem un repàs a les notícies curioses, a les notícies positives, a aquelles notícies que ens criden l'atenció. Cap a les 7:40 del matí, arribarà als nostres estudis l'Anna Piferrer, que ens portarà la música en directe. Ja sabeu que està dedicant els últims programes al Primavera Sound. Ens farà una crònica d'allò que no ens hem de perdre dintre d'aquest festival. A les 8 connectarem amb serveis informatius per posar-nos al dia de l'actualitat. I tot just després arribarà als nostres estudis el José Ramón Mier, que ens portarà la secció Friki, que ahir ja ens va avançar que avui té un programa especial. No ens va voler dir el què. Ens va mantenir aquí amb la intriga, però avui ens porta un programa molt i molt especial sobre coses friquis, ja sabeu, còmics, videojocs, gadgets. A veure què ens porta. Després del José Ramón farem un repàs a la graella televisiva, a veure què tenim a la tele d'avui. I per acabar el programa, la guixeta, la secció dedicada al cinema amb la Rosa Domingo. Tot això fins les 9. No us ho podeu perdre, a la 106.9 de la freqüència modulada i amb línies obertes, és a dir, amb el nostre telèfon, perquè pugueu participar, pugueu dir la vostra. I ara, per exemple, la primera hora, en aquests primers minuts, que sentim una mica més de música, si voleu trucar-nos, si voleu dedicar alguna cançó, per exemple, podeu fer-ho. 93 468 55 55. També el correu electrònic, líniesobertes@idicom.net, i tenim Facebook, www.facebook.com/líniesobertes. Salutacions de qui us parla en nom de tot l'equip, el vostre amic David Morales. Recibe el verano en plena forma. Te regalan la cuota. ¿Dónde? En el CER. Prepárate durante la primavera para recibir al verano en plena forma. CER, centro acuático y de fitness, con 6.000 metros cuadrados de instalaciones deportivas, donde te prepararán programas personalizados de acondicionamiento físico. CER, para que puedas disfrutar del agua, dos piscinas climatizadas. Si quieres fitness, 600 metros cuadrados de la mejor maquinaria. Si deseas actividades dirigidas, más de 100 clases semanales. Además de una sala termal con saunas, baños turcos, jacuzzis y un gran spa con efectos acuáticos, todo a tu disposición en el CER y con la cuota gratis. CER, Centro Acuático y de Fitness, en Santa Coloma de Gramenet, calle San Jordi 14, esquina Avinguda Generalitat, a 50 metros del campo de fútbol de la Grama, parada de metro Camp Aixauet. Visita la página web www.cer.cat o infórmate en el teléfono 93 466 8279, 466 8279. CER, Centro Acuático y de Fitness, tu salud en juego. Recibe al verano en plena forma. Obrim agenda, com habitualment fem, repassant les efemèrides del dia. Què va passar? Tal dia com avui, un 20 de maig. Doncs anem fins al 1493. I un dia com avui, Cristòfol Colom va ser nomenat capità general de l'Armada Espanyola, amb la qual va emprendre el segon viatge cap a les Amèriques. El 1498, el descobridor portuguès Vasco de Gama va arribar a Calcutà, a la Índia. Anem fins al 1875, perquè un dia com avui, un 20 de maig, a París es va crear l'Oficina Internacional de Pesos i Mides. El 1927, als Estats Units, l'aviador nord-americà Charles Lindbergh va enlairar-se per iniciar el que seria la primera travessia en solitari amb avió a través de l'oceà Atlàntic. Un dia com avui, un 20 de maig, però del 1940, a Polònia es va posar en funcionament el camp de concentració d'Auschwitz. Anem fins al 1956, perquè a l'atoló de Bikini, als Estats Units, es va llançar la primera bomba atòmica de fusió termonuclear. I dos anys després, Espanya va ingressar oficialment en el Fons Monetari Internacional i en el Banc Mundial. Va ser un dia com avui, un 20 de maig, del 1990, que el telescopi espacial Hubble va enviar la primera fotografia des de l'espai. I dos anys després, l'estadi de Wembley de Londres, el Club Barcelona d'Espanya, va guanyar la seva Copa d'Europa a davant de la Sampdoria d'Itàlia. El 2001 s'inicia la Wikipedia en espanyol. Un dia com avui. El 2002, a Timor Oriental, veien com podien aconseguir la independència del Regne Unit. I un dia com avui, un 20 de maig del 2007, Rafael Nadal va marcar el rècord de 81 partits guanyats consecutius sobre terra batuda després d'una derrota a la final. I finalment, al mateix dia, el futbolista brasiler Romario va marcar el seu gol número 1000 com a professional. Quin naixia un dia com avui? Doncs ens hem de remuntar primer fins al 1799. Perquè un 20 de maig naixia Honoré de Balzac, el novel·lista francès. El 1908, James Stewart, l'actor nord-americà. Uns anyets més tard, el 1946, naixia la cantant Cher. Avui hem de felicitar també a l'actor Tony Goldwyn, que va néixer el 1960. El 1978, és a dir, avui en fa 32, naixia Eduardo Soto, el nen. I el 1981, un dia com avui, naixia el futbolista Iker Casillas. Ens deixava un dia com avui, del 1506, Cristòfor Colom. I el 2001 ens deixava també un 20 de maig el cantant italià Renato Carosone. Tenim propostes a l'agenda del dia. Moltes coses per fer, per exemple, projecció del documental de Construint el 23F, de Xavier Juncosa, que es projectarà a l'Espai Jove Fontana, Gran de Gràcia, número 190, a les 7 de la tarda. I a l'Espai de la Virreina podem veure la projecció del documental Morir de Dia, de Joaquim Jordà, que preparava quan va morir el 2008, i que Sergi Díaz i Laia Manresa van acabar. Serà a la Rambla 99, a les 7 de la tarda. També podem assistir, per exemple, a la conferència El paper dels mitjans de comunicació en la situació econòmica actual, a càrrec del conseller Antoni Castells. Serà la Facultat de Comunicació Blanquerna, al carrer Vall d'Onsella, número 23, a 1:15 del migdia. I a Santa Coloma de Gramenet, la diputada socialista Esperança Esteve parlarà de pobresa, exclusió social i immigració, a la Biblioteca Central, als jardins de Can Cisteré, a les 8 del vespre. Una altra proposta és un debat sobre la justícia, la gran desconeguda. Intervindran Manuel Ballbé, Esther Jiménez, Salinas i Jaume Camps a l'Auditori IDEC de la UPF, al carrer Balmes 132, a 8:15 del vespre. Una altra proposta que tenim, també relacionada amb la justícia, és la conferència de l'exfiscal José María Mena en la presentació del llibre La jurisdicció universal i la seva aplicació a Espanya, d'Antoni Pigrau. Serà la Diputació 355 a les 7 de la tarda. I a Barcelona es presenta 5 visions de Barcelona, un llibre amb textos de Francesc Parcerisses i il·lustracions d'Aurora, Altisen, Roser Capdevila, Cesc i Lluïsa Jové. Tindrà lloc la presentació a la llibreria Laie, al carrer Pau Clarís, número 85, a 8:15 del vespre. I com a última proposta, a la Casa Àsia, que participa en el festival Loops amb art i gènere a la Xina, documentals de Laia Manonelles i César Merino sobre 7 artistes xineses, a la Diagonal 373, a les 8 del vespre. Pràcticament un quart de 8 del matí, i ara és moment de sentir una miqueta de música. Sentirem un tema justament de Cher, que avui fa anys, avui en fa 64. Doncs des d'aquí, que nosaltres la felicitem, i per celebrar-ho posem aquest tema, un tema que sonava ja fa uns anyets, 8-9 anyets, el tema Believe. Molt bon dia, benvinguts a RKB, benvinguts a Línies Obertes. Si us acabeu d'incorporar, moltes gràcies per triar-nos. Ja saps, no marxis, que tenim molt i molt fins les 9 del matí. No matter how hard I try, you keep pushing me aside and I can't break through. There's no talking to you. Something.

7 minuts perquè siguin 7:45 del matí. I sentim una mica de música per donar una mica de ritme al matí. Ella es diu Spring, que és nord-americana, i ens presenta aquest single, Smoke. Bon dia. Burn like a candle. Arriba el moment de les notícies curioses, les notícies positives, aquelles notícies que ens criden l'atenció. Doncs ara sembla que Zapatero es vesteix de Robin Hood. Sí, sí. Després d'anunciar les retallades a pensionistes, a funcionaris, ara diu que gravarà els més rics per reconciliar-se amb l'esquerra. Sí, sí, ara els més rics també pagaran. Això diuen, que s'apujarà els impostos. És a dir, farà una mica com Robin Hood, robar els rics per repartir-ho entre els pobres. Déu-n'hi-do, quin govern tenim, quina por fa el senyor Zapatero, que ben bé no sap per on navega. D'altra banda, anem a la política local. I és que ara el José Ramón, que acaba d'arribar, que ja el tenim per aquí per els estudis, dirà: és que sempre et fiques amb l'hereu. Vaig a ficar-me una altra vegada amb ell. És que no pot ser. El senyor Hereu va dir que la consulta sobre la Diagonal, que estava a l'entorn dels 2 milions, una miqueta més. No, no, senyor Hereu, no menteixi. Supera els 3 milions d'euros, eh? 3,2 milions d'euros és el que ha costat la consulta de la Diagonal. Aquí ens intenten enganyar. I després, qui paga tot això? El senyor Hereu no, eh? No ho paga de la seva butxaca, ho paguem entre tots. Ai, i a sobre ens intenta enganyar, que és el pitjor de tot. I perquè no ens enganyin, l'Eurocambra ha dictaminat mesures al Parlament Europeu que va rebutjar ahir per una àmplia majoria la pretensió de la Comissió Europea d'autoritzar, atenció, l'ús d'una pega natural que permetria segellar trossos de carn i presentar-los com si fossin una peça única de qualitat. Es va estimar que l'ús d'aquest enzim podria conduir d'una banda al consumidor a enganyar-se i de l'altra la venda de carn prefabricada artificialment. Això ja entra gairebé en el terreny de la ciència-ficció, allò de construir bistecs amb trossets, enganxats amb cola, una cola diuen natural, però no deixen de ser bistecs enganxats amb cola. Sort que, com a mínim, en aquest cas, l'Eurocambra ho ha rebutjat. Perquè, si no, imagineu-vos anar al mercat i bé, res, qüestió de bocinets, tindríem el bistec composat, faríem com un puzzle. I ahir, justament, bueno, abans d'ahir, naixia el primer toro de lídia clònic. L'han clonat i ara han anunciat que l'utilitzaran com a semental. El vedell s'anomena Got, és negre, va pesar 24 quilos 700 grams i va néixer després de practicar una cesària a una vaca pertanyent a una explotació ramadera de Melgar de Lluç o a Palència. Fins aquí més o menys tot una cosa normal, excepte que es tracta del primer toro de lídia que ve al món mitjançant la clonació d'un exemplar adult, concretament un mascle anomenat Gotet, el millor semental de la ramaderia gaditana d'Alonso Guardiola. Got va mostrar, doncs, davant les càmeres una salut excel·lent i la mateixa fragilitat que mostren tots els vedells de 2 dies. La investigació, que culminarà en els pròxims dies amb el naixement d'un segon clon, obre la porta a la creació d'un banc de teixits per evitar així l'extinció d'espècies o races de gran valor genètic. Doncs ja tenim el primer toro clònic. Vam tenir la Dolly, la famosa Dolly, si us en recordeu, l'ovella. Doncs ara tenim el Got. I atenció, perquè el tema del cas Palau de la Música encara continua donant a parlar, eh? I és que Gemma Montull, que portava una agenda on anava anotant tot el que es pagava i no es pagava, va anotar a la seva agenda unes notes en què s'indicaven pagaments per 140.000 euros, atenció, ho esteu sentint bé, 140.000 euros en propines a guàrdies urbans. Va escriure que pagava per evitar multes als camions de les obres del Palau. Una propina de 140.000 euros, déu-n'hi-do, és ser molt generós, eh? Doncs sí, la primera línia diu: Guàrdia Urbana, obres i concerts, 280 concerts per 500, igual 140.000. I no en pessetes, sinó en euros. Déu-n'hi-do. Doncs sembla que els manuscrits corroboren el desviament de fons a les empreses familiars. Déu-n'hi-do tot el que hi ha darrere d'aquest cas, eh? Palau de la Música. I notícia que ens sorprèn, ens crida l'atenció, és la notícia de la censura que el Pakistan ha imposat a Facebook. Ha bloquejat Facebook, aquest país, perquè s'ha presentat un concurs de caricatures de Mahoma a la xarxa social que ha motivat que el Tribunal Superior de Lahore dictés el tancament temporal de l'accés a la pàgina fins al dia 31.

photographs of summers and suns, and you're a real gone kid. Maybe not, baby. Maybe not, baby. Maybe not, baby. La música dels Deacon Blue, Real Gone Kid, i continuem en Línies Obertes. Sentim una miqueta més de música, música en aquest cas nacional. Els Dover, Let Me Out. Waiting by the phone door, I haven't checked ¿Está pensando en hacer reformas y no sabe por dónde empezar? 93 321 0101 EID Habitat, empresa consolidada de reformas integrales con años de experiencia y garantía. No lo piense más, llame ahora al 93 321 0101. Profesionales interioristas le ayudarán a construir sus sueños y convertirlos en realidad. Proyecto y asesoramiento gratuito, presupuestos cerrados sin sorpresas y 5 años de garantía. EID Habitat, ideas para sus espacios y soluciones para sus reformas. Visítenos en la Avenida de Roma 132-136 o llámenos 93 321 0101. L'esport, 5 concesiones a RKB. Capitán, ¿qué tal? ¿Tú te lo crees o piensas que es un sueño? Hombre, es una realidad. Es que el cobre sería molt camisaques, seria que molt donguin tots. Inverteixo perquè seria pan per hoy y hambre para dentro de un año. Hicimos un buen partido, hicimos 3 puntos, cosas que aún tampoco hicimos bien, que mañana serán recuperadas del equipo y... Nosaltres hem de defensar els interessos esportius del Barça, juguem aquest dissabte contra el Racing. ¿Qué tal? Saludos. Hola, buenas. ¿Será para ti el partido más importante de momento de tu carrera profesional? El más importante actualmente. La veritat és que no m'ha sorprès, perquè tard o d'hora tenia que arribar un batxe, una decepció. A RKB, l'imediari de l'esport 5 confessions. Un programa de referència a la informació esportiva del nostre país, amb la llibertat i la credibilitat que ens atorguen les prop de 3 dècades de presència i trajectòria, analitzant el món de l'esport català a fons i gaudint de les retransmissions i les fites històriques del Barça i de l'Espanyol. 5 confessions. De dilluns a divendres en directe de 7 a 9 del vespre i a mitjanit des de les 12 i 5 minuts en format redifusió i arreu del món a radiocanalbarcelona.com amb la coordinació de Lluís Lorente a RKB 106.9 de l'FM. Gaudint de l'esport, 5 confessiones. L'esport, 5 concessiones a RKB. I quan passen 2 minuts de 3 quarts de 8 del matí, és moment de parlar de música en directe. Una música en directe que ens ha preparat l'Anna Pifarrer. I com ens va dir la setmana passada, ja ens van avançant, dedicarem uns programes a parlar del Primavera Sound. Doncs bé, comencem amb més Primavera Sound, que ja hi som a l'últim dia del festival. I com no serà la bomba, excel·lents, i com no, serà la bomba, excel·lents actuacions plegaran l'escenari del Fòrum de Ciment, que acabarà recobert de gots de cervesa, entre d'altres coses. I per explicar-nos tot plegat, l'Anna Pifarrer ens farà 5 cèntims d'allò que tindrem, d'allò més interessant en aquest Primavera Sound i en aquest darrer dia, que jo crec que començarà parlant-nos de dissabte, aquest dissabte amb moltes coses. Bon dia, Anna Pifarrer, què tal? Dormida. Dormida? Ai, sí. ai, dormida. Sí, sí, sí. Bueno, despertem, que anem a parlar de dissabte i jo crec que comences amb un grup que es diu Doctor Dog. Doctor Dog, sí. M'he mirat el guió, eh? Sí, bé, has ja vist? Ho veig. Sí, sí. I saps a quina hora comencen? També ho saps? Jo m'ho he mirat així per sobre i me'n recordo de coses, però no de tot. Molt bé. Doncs mira, el dissabte... Mira, fem una cosa, baixa't una miqueta... Aquí ho expliquem tot. Baixa't una miqueta el micro perquè se't senti millor. Ara, així. Vale. Molt millor. Vale. Perfecte. Mira que fa dies, que vinc ja. Sí, però mira, és que de vegades el micro està per allà una mica... Bueno. Ha pujat, clar, coses bueno, que passen. Bueno, cap problema. Escolta'm, el que et deia, que el dissabte ens acostarem cap a les 6 de la tarda, al Primavera Sound. Ah, molt bé. Que dius, bueno, mira, et dona temps a fer una migdiadeta, si vols i tal, i després t'acostes. I així veiem com ens acompanya la sortida del sol. Mm. Pot ser una mica romàntic, també. El cas és que cap a les 6:45 actuaran el fantàstic Doctor Dog. Sí? I ara escoltarem un tema que es diu The Breeze. apadrinats pel Jeff Tweedy, el cantant de Wilco, el qual els va popularitzar al parlar d'ells com una de les seves bandes favorites, Doctor Dog no som, com podria pensar-se, una altra banda més de rock americà. Amb una perspectiva obertament contemporània, els de Filadèlfia agafen de l'americana i el soul, sí, però també saben combinar les lliçons de The Band amb l'olfacte pop dels Apples in the Stereo i l'amplitud de mires dels mateixos Wilco. No ens ha d'estranyar, doncs, que se'ls hagi pogut veure compartir escenari amb bandes com The Strokes, Mr. What, The Raconteurs, The Morning Jacket, entre d'altres. Amb altres àlbums publicats en l'última dècada, el quintet dels Estats Units estrena el Sant Miguel Primavera Sound, el seu nou treball, Shame, Shame. Tenen un toc així molt particularment Beatles. Sí, sí, sí. Notes? Molt. Jo crec que és una molt bona proposta per començar el dissabte, tranquil·leta, sí, musicalment sí, sí. Molt profunda. Però molt Beatles, eh? Molt, molt Beatles. És el que té un grup com els Beatles, que al final acaba influenciant al més pintat. Sí, sí. Bueno, No deixem l'escenari, oi, aquest? No deixem l'escenari, no cal córrer, no cal córrer. Per tant, podem acabar de veure el concert tranquil·lament, anar a fer una birra, un bocat, el que vulguem, i tornem a estar allà. Mm-hmm. Perquè en el mateix escenari arriba la dolça Florence and the Machine, mm-hmm. que podríem dir que the Machine són els instruments que l'acompanyen. L'edició d'aquest single que estem escoltant ara, Kiss with a Fist, va ser suficient perquè la jove escocesa Florence Mary Leontine Welch, que dius, nom així, sí. Sembla una duquesa, sí. Bueno, enamorés de la premsa britànica i es coronés com la nova gran promesa del pop. Destinada a destronar Goldfrapp, la jove escocesa va aparèixer del no-res exhibint influències de Kate Bush, PJ Harvey, The Velvet Underground i va rematar la jugada publicant Langs, debut en el qual la seva veu, greu i captivadora, travessa amb facilitat el pop electrònic, el soul i les fàbules victorianes. Mm-hmm. Sens dubte, és una bona proposta per escalfar els motors ja que comença a fer-se de nit i comença a caldejar-se l'ambient. Ja veureu els primerencs del Primavera Sound, sí. Que a mesura que avança la nit el fòrum cada vegada està més ple i que són els grups, perquè són els grups de la nit els que mm-hmm. més criden l'atenció i bueno, i cap a les 10 de la nit. Ah, no, no, espera, acabem d'escoltar una mica, no? Una miqueta, sí. A la Florence, sí, exacte. Sí, sí, sí. Escoltem-la, escoltem-la. Bueno, ja revoluciona una mica, eh, tot? Sí, home, ja dona ritme. Que sí? Molt bé, doncs mira, després cap a les 10, que no sé si acabarem de veure el concert de la Florence o no, mm-hmm. no ho sabem, bueno, cap a les 10 tenim un espectacle que jo crec que s'ha de veure, tot i que dintre del context del Primavera Sound és una cosa que no se sap bé si acaba d'encaixar. Mm-hmm, sí. El cas és que, mira, l'espectacle diu així, 30 anys després, Kiko Veneno, Duquende i Chicuelo, entre otros, que dius... Hòstia, flamenquillo? Sí? No. Pues sí, escolta'm, el Primavera Sound aquesta vegada ha dit vinga, va, apostem també pel flamenc, perquè és una cosa que en el fons mou molta massa, mm-hmm, sí. I s'ha de fer. I tres dècades després de l'edició de La leyenda del tiempo, disc que va revolucionar el món del flamenc i que va situar José Monge. Saps qui és José sí, Monge? Sí, em sona. Camarón de la Isla, vale. Home. Em sona el nom, la veritat no t'hauria sabut dir, però pel nom em sonava. Camarón de la Isla, sí, sí. Com un, bueno, va situar a Camarón de la Isla com una de les grans figures del cant. El Sant Miguel Primavera Sound torna a obrir-se al flamenc per acollir el muntatge Camarón 30 anys després. Una producció del taller de músics amb direcció musical de Chicuelo. Enllaçant amb aquell esperit aventurer que l'any 1979 va portar Camarón a barrejar estils sota els versos de Federico García Lorca, Camarón 30 anys després connecta jazz i flamenc amb la presència especial sobre l'escenari de Kiko Veneno, garantia de diversió. Aquí el tenim, de fons. Molt bé. Dels cantors Duquende, Silvia Pérez i la ballarina Rafaela Carrasco, les veus de Joaquín Gómez, el Duende i Sara Flores i els músics de la talla de Chicuelo, John Robles, Andreu Martínez, Agustín Espín, Juan Vicente Bardonado, David Gómez i Isaac Vigueras. Déu-n'hi-do. Què et sembla? No es pot demanar més? No, crec que no. I canviem de terç, perquè clar, sí, després del flamenc tenim una altra cosa, i què millor que post-punk, que dius, hòstia, que moderna eres, no? Doncs pues sí, mira. Del flamenc al post-punk? Sí. Un salt molt important, ui, tant, no em passeu coses allà al mig. Bueno, el cas és que tenim supervivents del post-punk dels principis dels 80 i actuaran els Liquid, que són tot ritme i història. Una història que no s'entén sense el ritme ni sense aquelles primeres gravacions en les que els de Nova York van començar a creuar el ritme en llatins i africans amb el poder desengreixant del funk i les influències de Can i Peel. Mm-hmm. Pilar del minimalisme més inquiet, la banda formada per Scott Harley, Richard McGuire i Salvatore Principato, i Dennis Young, perdó, va publicar 3 EPs en vida. Va deixar gravat títols com Optimo i Caber. Aquesta última s'emplejava del Grandmaster Flash al seu White Lines i després de més de 2 dècades en silenci van reaparèixer en el directe l'any 2008 coincidint amb l'edició de Sleep in and Out Phenomenon, antologia que recollia tota la seva producció als principis dels 80. Aquest grup, que es diu Liquid, i que ara estem sentint un tema que es diu Caber, actuaran a l'escenari ATP a les 12:30, un cop arribada ja la mitjanit. Bueno, i si alguna cosa caracteritza el dissabte a la nit, bueno, mm-hmm, dissabte en general, és que hi ha una barreja d'estils que dius, sí, mare meva, quin batibull, sí, sí. I qui tenim després de les 12:30? Doncs mira, després no tenim, no gaire més tard, per tant no crec que ens pugui donar temps a acabar de veure el concert de Liquid, a la 1, si no me'n recordo malament, a la 1:15, actuen els Pet Shop Boys. Oh, déu-n'hi-do. Sí, senyor. Els Pet Shop Boys, que ja estan més que configurats com un dels caps de cartell del Sant Miguel Primavera Sound, el seu concert al festival serà la primera data d'aquest any dintre de la seva gira mundial Pandemonium, ja que va ser presentada a Rússia, el mes de juny de l'any passat. Al desembre, el diari The Times ja va qualificar aquesta gira com l'espectacle pop més enlluernador de l'any. Tot el show va ser dissenyat per S. Devlin, que recentment va guanyar el premi TPI del millor dissenyador d'escenaris, que diu, bueno, sí, això ja és una garantia, i va comptar amb la coreografia de Line Page. El show de la gira Pandemonium es divideix en 4 actes diferents, dintre dels quals es podran escoltar cançons representatives de tota la carrera de Pet Shop Boys, i el productor Stuart Price presta la seva ajuda per preparar les versions en directe d'aquestes cançons. I per Fontestet, doncs farem un tastet de Pet Shop Boys, i com que de seguida arribarem a serveis informatius, el que farem, Anna, és sentir Pet Shop Boys i després d'informatius ens expliques com acabarem la nit. Així que no et moguis gaire, que anem a informatius i després tornem amb la segona hora de Línies Obertes. No marxeu, eh? Quedeu-vos amb nosaltres, que després, a partir de les 8:03 aproximadament, l'Anna ens explicarà com acabem la nit al Primavera Sound. Girls. West End Girls. Catalunya Informació. Bon dia, són les 8 i a aquesta hora a Barcelona tenim 15 graus, a Tarragona 12, 9 graus a Lleida i 10 a Girona. Comencem interessant-nos, com sempre, a aquesta hora per la situació del trànsit. Bé, doncs, els problemes que hi ha, continuem destacant la C58 amb retencions, nus de la Trinitat fins a Torre Baró, sentit cap a Terrassa. Han retirat ja el vehicle variat, però ha deixat una cua important, congestió de trànsit a tota la zona d'influència. A la Ronda de Dalt, retenció des d'Horta fins al nus de la Trinitat. Ronda Litoral, vehicles aturats des de la zona Fòrum fins al nus de la Trinitat. L'últim tram, o a l'inici de la C17 de sortida amb aturades, i l'últim tram de la Meridiana també aturat de sortida de Barcelona. A més, destacarem un quilòmetre i mig de retencions a la P7 a Paret, sentit cap al sud, una topada que també han retirat fa poca estona, i a la 2 retencions a la zona de Martorell, direcció cap a Abrera. Dijous 20 de maig, detingut a Bayonne, al sud de França, el número 1 d'ETA, juntament amb dos presumptes terroristes més. La gendarmeria francesa i la Guàrdia Civil han identificat visualment Miquel Cabicoits Carrera, considerat, com us dèiem, el cap de l'aparell militar de l'organització terrorista. L'operació policial continua oberta i s'ha detingut una quarta persona en una altra localitat francesa. El Consell de Ministres aprovarà aquesta tarda el decret que oficialitza la retallada salarial als funcionaris i al sector públic i també la congelació de les pensions. Els sindicats han convocat concentracions de protesta en diferents punts de l'Estat i amenacen de portar a la justícia les mesures del govern. A partir d'avui, les parts podran consultar les diligències del cas Pretòria de presumpta corrupció urbanística a Santa Coloma de Gramenet, Badalona i Sant Andreu de Llavaneres, després que l'Audiència Nacional hagi aixecat el secret de sumari. Maria Emília Casas, presidenta del Tribunal Constitucional, redactarà la setena ponència per mirar de sentenciar l'Estatut després del fracàs d'ahir per trobar consens del magistrat conservador Guillermo Jiménez. Casas, que ja s'hi ha posat a treballar, la vol enllestir com abans millor. L'exèrcit tailandès intenta desallotjar un temple ple d'opositors a Bangkok en una acció per acabar de restaurar l'ordre a la capital. Els enfrontaments han deixat 16 morts, segons diferents balanços, i desenes d'edificis cremats. El toc de queda pertorbat per alguns saquejadors s'allargarà 3 nits més. Avui ha de passar a disposició del jutge la dona retinguda per la mort de dos fills seus a Lloret de Mar. Era la companya d'un dels padrastes més buscats a la Gran Bretanya, detingut fa 2 setmanes a Barcelona, on la parella s'havia refugiat. I el prestigiós actor nord-americà John Malkovich actua avui i demà a Tarragona. Presenta un espectacle que combina teatre i música clàssica titulat The Infernal Comedy. A més d'això, l'actor participarà també en una taula rodona sobre el centenari del Teatre Metropol de Tarragona, dissenyat per l'arquitecte modernista Josep Maria Jujol. Catalunya Informació. En esports, el fitxatge del davanter del València, David Villa, li ha costat 40 milions al Barça. Villa passarà revisió mèdica demà i firmarà per 4 temporades amb opció una més. Avui Villa arriba a Barcelona. El jugador del Portland de l'NBA, Rudy Fernández, no tanca les portes a tornar a la CBE i seria al Barça. Des de la candidatura de Sandro Rosell asseguren a Catalunya Ràdio contactes per fitxar-lo. El Sevilla s'ha endut finalment la Copa del Rei del Camp Nou després de superar per 2-0 l'Atlètic de Madrid amb gols de Capel i Navas. Avui arrenca la fase final de la Lliga CB de bàsquet amb el play-off de quarts. El Riga al Barça debutarà demà contra el Gran Canària. I afegirem encara tot això que Pau Gasol ha contribuït amb 29 punts a la victòria dels Lakers davant Phoenix, el segon partit del play-off final de la Conferència Oest, que ja dominen per 2-0. I el temps, l'anticicló es mantindrà durant tota la jornada d'avui, de manera que el sol dominarà a totes les comarques amb temperatures que passaran dels 20 graus en molts indrets i que fins i tot arribaran als 25 a les terres de Ponent. Continuarà bufant tramuntana, però a partir d'aquesta tarda serà més moderada i restringida a l'Alt Empordà. Cinc minuts els que passen de les 8 del matí i encetem la segona hora de Línies Obertes. Una segona hora en la que tindrem, d'aquí una estoneta amb nosaltres, el José Ramón Mier, que ens, ens explicarà avui no sé què. Ens parlarà de coses friquis, això sí, ja ho sé. Còmics, videojocs, gadgets... Però ahir ens va avançar. Serà un programa especial. Però no ens va voler dir res més. Esté aquí amb la intriga. Després farem un repàs a la graella televisiva i acabarem parlant amb la Rosa Domingo de cinema. Però abans hem de continuar parlant amb l'Anna Piferrer del Primavera Sound. Poca cosa ja, eh? Poca cosa ja. Bueno, ens hem quedat sentint els Pet Shop Boys. Cert, cert, sí, sí. I després del Pet Shop Boys jo només tinc una cosa més a oferir i jo ja després d'això plego. Ah, ja, ja està. Sí, sí, home, jo crec que anar a dormir a les 4 o així, jo crec que ja està bé. Home, després d'haver començat a... A les 6 de la tarda, sí, jo sí. Crec que ja n'hi ha prou, ja n'hi ha prou. Potser sí. Sí, per tant, per acabar la nit continuarem una mica amb el so-pop ballable que protagonitza una mica la nit del dissabte i ho farem en companyia dels Orbital. Orbital. Orbital, sí. Els Orbital, amb aquesta cançó que ara sentirem, que es diu Belfast, són culpables del directe que el dance britànic comencés a pensar a gran escala i no imprescindible per entendre l'electrònica de ball de les dues últimes dècades. Orbital segueixen traient lluentor a la seva llegenda i celebrant el 20è aniversari de la gravació de Kaim, el seu primer single. Així, després de protagonitzar un dels retorns més sonats de la passada temporada, Paul i Phil Harton tornen a reivindicar-se com a padrins de l'electrònica de masses i tornen a Barcelona amb les seves inesperables ulleres llanterna i el seu impecable show audiovisual i les seves maletes plenes d'himnes com The Box, Belfast, que és aquesta cançó que estem sentint ara, Satan o Style. La llegenda, en efecte, segueix creixent i com a exemple podem trobar Orbital 20, recopilatori que resumeix tota la carrera de la banda britànica per mitjà de vells singles i noves remescles. I fins aquí... Doncs fins aquí, que no és poc. Que no és poc. Déu-n'hi-do. Bueno, sí, dels 40 i pico que hi ha, jo crec que he fet més o menys una selecció allò en plan, sense perdre amb el que és realment important. Bueno, mira, escolta'm. Sí, sí. Per cert, Primavera Sound, recordem els dies, perquè... Recordem els dies, cert. Per aquells que tinguin l'abonament, serà a partir del dilluns vinent. Per tant, a partir del dilluns vinent ja podrem començar a assistir a concerts arreu dels escenaris de Barcelona, és a dir, Razzmatazz, Apolo, bla, bla, bla. Però el festival en si comença el dijous 27, si no recordo malament, oi que sí? Exacte, dijous 27. Doncs serà dijous 27, divendres 28, dissabte 29, que són els tres dies més forts. I bueno, i la setmana que ve, que tenim el dijous aquí, doncs farem allò com un còctel molotov del que vindrà. Sí. I bueno, i ja us explicaré com m'ha anat. I a gaudir del Primavera Sound. I tant. Que tinguis una bona setmana, Anna. Moltes gràcies igualment. Gràcies per venir. Fins aviat. Adéu. Los ecuatorianos están por todo el mundo. Yo vivo en Milán. Yo en Nueva York. Yo y mis hijos en Barcelona. El gobierno ecuatoriano está llegando a todos los lugares donde residen los ecuatorianos. La Secretaría Nacional del Migrante ya tiene su oficina en Barcelona, en la calle Vilamarí 130, junto a la estación de Sants. Senami ya ha obert la seva oficina a Barcelona, al carrer de Vilamarí 130, a tocar de la estación de Sants. Los ecuatorianos en Barcelona ya tenemos un punto de conexión. Recuerda, calle Vilamarí 130, junto a la estación de Sants. Recibe al verano en plena forma. Te regalan la cuota. ¿Dónde? En el CER. Prepárate durante la primavera para recibir al verano en plena forma. CER, centro acuático y de fitness, con 6.000 metros cuadrados de instalaciones deportivas, donde te prepararán programas personalizados de acondicionamiento físico. CER. para que puedas disfrutar del agua, dos piscinas climatizadas. Si quieres fitness, 600 metros cuadrados de la mejor maquinaria. Si deseas actividades dirigidas, más de 100 clases semanales. Además de una sala termal con saunas, baños turcos, jacuzzis y un gran spa con efectos acuáticos. Todo a tu disposición en el FER y con la cuota gratis. CER, Centro Acuático y de Fitness en Santa Coloma de Gramenet, calle Sant Jordi 14, esquina Avinguda Generalitat, a 50 metros del campo de fútbol de la Grama, parada de metro Camp Peixauet. Visita la página web www.cer.cat o infórmate en el teléfono 93 466 8279 466 8279. CER, Centro Acuático y de Fitness, tu salud en juego. Recibe al verano en plena forma. Quatre minuts per un quart de nou del matí i cada dia ens sorprèn més. Samarreta de licra ajustada marcant músculs, antifaz... José Ramon Mier, què és això? Bon dia, buenos días. Bon dia, què tal? Molt bé. Molt bé, molt bé. Muy bien, muy bien. David, ¿puedes ponerme el corte 1, que así me da la introducción? Sí, sí, sí, me tiene sorprendido hoy. Ya verás. ¿Cómo es que nadie ha intentado ser un superhéroe? Tío, si alguien lo hiciera, se lo cargarían en un día o menos. No digo que deba hacerse, pero no sé por qué nadie lo hace. Los cómics se equivocaban. Bueno, si recordáis, esto es el tráiler de Kick-Ass. Sí, sí, Patriáculos, sí. Que es la peli que va a estrenarse próximamente, que está basada en un cómic. Ya hablamos del tema, que sale Nicolas Cage, que sale en todos lados Nicolas Cage. Un día veremos los Teletubbies y también saldrá Nicolas Cage ahí vestido de Tinky Winky. Va a salir en todos lados este hombre. Pero bueno... A mí lo que me ha sorprendido es tu indumentaria de hoy, José. Bueno, es que tengo una identidad secreta. Todo esto... es que sería tarde de trabajo, entonces no me ha dado tiempo de cambiar. Claro. Es lo que tiene. A ver, a lo que iba. Es que siempre me... A ver, pues lo que parece y es un argumento de una película y de un cómic... Sí... Ocurre realmente. ¿Cómo que ocurre realmente? A ver. Sí. Sí. Hay superhéroes entre nosotros, David. ¿Cómo que hay superhéroes entre nosotros? Sí, señor. Sí, señor. Gente que bajo una preparación en artes marciales no dudan en ponerse un traje más o menos pintoresco y un antifaz y seguir a las calles y hacer el bien. A ver. Ahora sí que me... ¿Estás hablando de los guardias civiles? No. ¿Por qué? ¿Traje pintoresco? Te voy a dar unos nombres, David. Apunta. Apunto. Yo me estoy riendo, pero es que no es cosa de risa, pero bueno. Dark Guardian. Insignis. Foxfire. Amazonia. Sí. Todos esos personajes son personas reales que se ponen un disfraz y patrullan las calles para hacer el bien. A ver, ahora esto ya sí que no lo puedo creer. Sí. Vamos a ver. Es fácil pensar que son... Por decirlo de una forma amable, taros mentales. Bueno, yo habría dicho frikis. Bueno, que son frikis. Pues ya te lo digo yo, taros mentales. Pero no, nada más lejos de la realidad. Son personas que se han hecho entrevistas incluso y están bastante centrados. Lo que pasa, que ellos lo que quieren, la consigna de casi todos ellos, es demostrar que el individuo puede marcar el cambio. Aparte de lo evidente que puede provocar el verlos vestidos de según qué forma, pues ya te digo, lo que quieren ellos es demostrar que se puede impartir justicia y hacer el bien y todo eso. La verdad es que hasta ahora sí que me has dejado sorprendidísimo. Sí, y la verdad es que eso no es un fenómeno nuevo. No es un fenómeno nuevo. Aunque lo que sí que es nuevo es que sea tan pintoresco. Te explico, te hago un poco de historia. Sí, cuéntame. Podríamos decir que el fenómeno comenzó en el año 1979 en el barrio más conflictivo de Nueva York, que no es otro que el Bronx. El Bronx. Exactamente. Hubo un hombre que, harto de vivir bajo la inseguridad y el crimen, organizó un grupo que es conocido, llamado como Los Ángeles Guardianes. Sí. The Guardian Angels. Sí. Que no es otra cosa que un grupo de varias personas que patrullaban las calles para prevenir el delito. Una patrulla vecinal, correcto, como se ve en la algunos típica, lugares. ¿Sí? Exactamente. Uh-huh. Lograron muchísimas cosas, como rehabilitar el espacio público y eso, prevenir lo que son posibles robos, uh-huh, y todo esto. A los 30 años de su fundación, los Guardian Angels está presente en 13 países, en 138 ciudades del mundo y cuenta con más de 55.000 voluntarios. No está nada mal. Logrando disminuir considerablemente el crimen en ciudades como Chicago y Nueva York. Sí. Y los tiempos cambian, y los héroes también. Con una clara influencia en los cómics, como es evidente, nos encontramos a héroes como los que he dicho antes. Dark Guardian, toda esta peña. Sí. Dark Guardian, por ejemplo, opera en Nueva York. En Nueva York. Si vais a Nueva York, lo encontraréis. Existe, realmente. Tiene página web y tiene Facebook. Y patrulla por las noches las calles de Nueva York, lidiando con camellos y evitando pequeños hurtos o robos en lugares tan peligrosos como Central Park. Otro héroe, bueno, en este caso heroína, sí, es Terrífica. Sí. Terrífica es una mujer. A ver, yo sinceramente tengo que decir una cosa. Dime. Si yo me encuentro, me imagino, pero con alguien vestido de superhéroe en Central Park, yo salgo corriendo, y a determinadas horas especialmente. No, yo te explico. Este hombre, lo que... Bueno, luego os explico lo que es la vestimenta, porque hay para todo. Hay para todo y para todos los gustos. Lo que te decía, Terrífica. Terrífica es una mujer vestida con un llamativo body rojo. Bueno, ahí lo dejaremos. Eso ya. Ahí sí que hay. Ahí ya tiene otra cosa. ¿Eh? Pero lo que hace esta mujer es rondar los clubs y discotecas de Nueva York también. Pues está todo, bueno, de Nueva tal York. Y como lo estás planteando hasta, sí, ahora, de momento la cosa pinta. Podrías decir, esta mujer, heroína, pero debe cobrar. No va por ahí. Claro. No va por ahí. Vigilando que no haya nadie que se aproveche de cualquier muchachita que vaya un poquito achispada por la causa de la croqueta de la noche. Entonces, llega incluso acompañada hasta su casa. Hasta acompañar a su casa. Exacto, eso que dices, yo salgo, mira, esa está un poquito borrachita, vamos ahí a entrarle, a echar la caña. Y ella va y dices, ¡ay, Terrífica! No te aproveches de esta. No te aproveches de ella, aprovechate de mí, que mira qué body llevo. Sí, bueno, si ves las fotos dices, no, que te aproveche de ti y otro. Pero es igual. Y no es solamente americano, solo se concentra en Nueva York, parece ser, o en América, pero también tenemos en Europa. En Europa tenemos en el Reino Unido a Black Arrow, que es una muchachita. Sí. Y a Entomo, que es italiano. Ah. Sí. Y ahora en Barcelona tenemos a JR. No, en Barcelona espero que tengamos algún día a Sonaverdaman. Sonaverdaman. Sí, después te lo explico. Todas estas personas, una vez superado el impacto inicial, provocan el apoyo de sus vecinos, es que esto es muy fuerte, ya que la mayoría se dedican a labores comunitarias. Sí. ¿Vale? Como puede ser acompañar a los críos desde el cole hasta sus casas a según qué hora, llevar mantas a vagabundos o repartir comida entre los más necesitados. De forma pintoresca, sí, pero lo hacen. Ah, ahora lo entiendo, entonces Manolo Lama es un superhéroe. No me mezcles temas. Dejémoslo. Esto da para mucho lo de Manolo Lama. Pero bueno, lo cierto, ya te digo, la mayoría se concentra en Estados Unidos, como no podría ser de otro modo, como en los cómics. Incluso existe una página web donde registrarse y hacer como un censo de superhéroes. Bueno. Si vais, podéis ir a www.worldsuperheroregistry.com y ahí tenéis las fotos y os dicen, pues por ejemplo, el nombre del héroe, la foto, en qué país opera, incluso su rango de acción, es decir, si es combatir el crimen, si es activismo ecológico o incluso, como el caso de Radial Man. Radial Man. Sí. Una lucha contra el ayuntamiento del lugar de Radial Man. Sí. Tú serías Areuman. Mira. Contra Areuman. Ay, mira. ¿Ves? Sí. El hombre de Radial, por ejemplo, Radial Man, lo que se dedica es a ir con una radial por Reino Unido. Sí. Y entonces, a mí, por ejemplo, en el Reino Unido, en vez de poner toda multa y llevarse el coche a la grúa, te ponen un cepo. Un cepo, sí. Vale, pues ahí va Radial Man, y te peta el cepo. Pero eso es un poquito ilegal, ¿no? Supongo. Porque digo, pero yo. Claro, eso díselo a quien le han puesto el cepo. Gracias, claro. Radial Man. Claro, claro. Eres mi héroe, Radial Man. Claro. Hay que destacar, por eso te decía antes lo de Zona Verde Man, yo quiero un Zona Verde Man. Sí. Hay que destacar que incluso tienen identidades secretas y que se unen en grupos como Justice Society of Justice, The Moonlight Group, ¿sí?, o Justice Force. Bueno, se unen entre ellos y patrullan juntos las calles. Es todo esto iniciativa. Está pasando en realidad. Sí, sí, se no, no. No es un cómic, ni es una serie, ni nada de esto. Esto es así. Los trajes van desde el práctico de Dark Guardian, que lo que lleva Dark Guardian es un mono de motorista y agárrate con un chaleco de Kevlar debajo. Sí. O sea que va protegido el sí. tío y lleva como un cinturón, pues con esposas o con tal o con cual. Y hay otro que se le va más la olla, que es por ejemplo Citizen Prime, que lo que lleva encima es de Chicago, que lo sí. que lleva encima es una auténtica armadura. Una armadura. Que yo no sé cómo tiene narices este hombre de moverse con eso encima. Por lo que debe pesar, básicamente. Supongo, sí, sí. Por lo que debe pesar. ¿Y qué dice la policía de todo esto? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Pues, porque es que, a ver, no deja de ser un individuo que se toma la justicia por su mano, por un lado, o como mínimo pone en peligro su vida. Sí. ¿Vale? Pues la policía se muestra muy preocupada por el auge de vigilantes, que es como les denominan ellos allí, que se está... Que les están ahora. Haciendo la competencia. Sí, bueno, o sea... De hecho, la policía, que no toleraba, pero apoyaba a los Guardian Angels, que es lo que decíamos antes, lamentaba muchísimo que personas con tan buena intención, porque sí. realmente tienen una buena intención, acabaran realmente lastimadas o incluso que la policía misma había ido al entierro de más de uno. Entonces, vaya. Quieren dejar de lamentar actos así. Sí. Pero bueno, también se encuentran con el hecho de que tienen el apoyo de la comunidad o del barrio donde operan, entonces están como entre dos aguas. Sí, sí, sí, ¿eh? Sí. Pero bueno, claro, es que también pienso una cosa. Tú vas, como decías antes, por Nueva York, te encuentras a un tío con un mono, con no sé qué, franjas luminosas y tal, y todo el rollo, y eres un camello, y es que te provoca. Te provoca ir para allí y decir, a ver, tú, pavo, ¿qué? Claro, es que es un peligro. Pero bueno, lo que puede parecer un chiste no deja de ser un movimiento muy pintoresco, es así, que quizá más de uno nos tendríamos que inspirar. No estoy diciendo ahora que nos pongamos un disfraz y vayamos a hacer el no bien. Hace falta. No hace falta. El disfraz no hace falta. Pero yo os digo, lo que os comentaba antes, lo que dice esta gente es demostrar que el individuo puede provocar el cambio, que todos podemos hacer algo para provocar ese cambio, y bueno, no hace falta que lo hagamos así, pero sí que es cierto de que ellos lo harán como lo hacen, por lo menos hacen algo. Sí, sí, sí, es cierto. Y este es el toque especial que quería dar en el programa. Porque me quedé sorprendido, superhéroes reales. Superhéroes reales, sí, sí, hoy vamos, me has traído una noticia que no tenía ni idea. Yo ya te digo, yo quiero un Contrahuman y un Zona Verde que tenga como acompañante, en vez de un Robin, a un Zona Brava. Ah, mira, es verdad. Quiero un Zona Verde Man con Zona Brava Boy. Bien, bien, y mira. Y que me ayude a quitar las multas. Yo me quedo con el tema de Ereu. Me lo pido. Venga, ya te buscaremos un disfraz de estos guays. Bueno, no sé. No sé, no sé. Tenemos aquí una plana del periódico contra Reumann. Mira, es verdad. Y no he traído cómics, pero como está relacionado, pues ahí está. Ya vamos a videojuegos. Vamos a videojuegos. Venga. Perfecto. Y un poco enlazando con lo que va a venir después de mi sección, que es el cine, ¿sí?, contaros de que PlayStation 3 tendrá un nuevo servicio de cine online. ¿Cine online? Cine online. Que tenga una PlayStation 3 podrá ver películas en alquiler de pago o gratuitas incluso. Uh-huh. Pues el cliente que sabía. Ha salido... Vale, si es quiere. Igual. Quería okay. poner otra, es un cine, pero es ha salido Expediente X. Pues eso, que PlayStation 3 te permitirá ver películas de corte independiente. Yo leyendo la noticia me he sorprendido un poco por lo que denominan corte independiente. Corte independiente se refiere a películas como, por ejemplo, de Gus Van Sant, David Lynch, Quentin Tarantino y Pedro Almodóvar. Bueno. Bueno, es igual. Bueno. Vale. Como dice Mubi, que es como se va a llamar el servicio, calidad sobre cantidad. Llegará en otoño con unos 300 a 500 films disponibles desde el primer día de su lanzamiento. Y como he dicho, algunos serán gratis y otros requerirán un pago. que podrá ser por película vista o a través de una suscripción tipo tarifa plana. Sí. Entonces, que si os gusta el cine y queréis subir de Transformers y cosas así más palomiteras, ¿sí? Si tenéis una PlayStation 3, también podréis disfrutar de otro tipo de cine. No tan comercial, más, comillas, independiente, cierro comillas. Sí. No sé muy bien, pero bueno. Y también, ¿tú jugabas con los videojuegos? ¿Tú jugabas con los Lego? No me habían gustado nunca demasiado los Legos. ¿No? ¿No? Tú eres muy raro, para muchas cosas. No, todo el mundo jugaba a la consola, tú no. Todo el mundo ha jugado con el Lego, tú no. Había jugado alguna vez, pero tampoco me gustaban especialmente. Tú de pequeño tenías un micro y unos cascos y ibas... Claro, yo ya iba retransmitiendo. Ya, en la guardería. ¿A ti te gusta la papilla? Bueno, pues tengo que anunciaros que van a hacer un MMO, que le llaman, que es Multiplayer Massive Online, que es un universo online persistente, para entendernos. Uy, qué complicado es esto. Yo te lo explico para facilitarlo, porque yo a veces como yo no sé de qué hablo, pues yo, mira, voy soltando. Es un universo online que tú puedes conectarte cuando quieras a través del PC, y aunque tú no te conectes, ese mundo continuará funcionando. ¿Sí? Es un encuentro online con avatares, que le llaman, que son los personajes que tú puedes manejar desde tu ordenador e interactuar con otros usuarios que también tendrán su muñequito y hacer cosas y tal, como el World of Warcraft, que nunca me sale la palabra. Pues todo eso lo van a hacer con Lego. Ah, curioso. Tú tendrás tu muñequito Lego, ¿sí? Podrás crear con piezas de Lego virtuales casitas, cochecitos, pasear por las calles Lego y ver a otros Lego. Sí. Y esto sería algo parecido a todo lo que estamos viendo en Facebook, de tipo Farmville, Pet Society. Más o menos. Que el programa sigue ahí existe la interacción entre los diferentes personajes, aunque no estés. Que se anunció hace... Bueno, que ahora ya está más de capa caída, el Second Life. Sí, el Second Life. Pues es algo así, pero con figuritas de Lego. Mm-hmm. Lo que pasa es que esto es de pago, señores. Esto es de pago. ¿Cuánto vale esto? Pues mira, vale 40 euros el juego. ¿Sí? Y con el juego te dan una figurita exclusiva, ¿sí? Que, con un código para que esa misma figurita, si te gusta, puedas utilizarla en el juego. Uh-huh. Y después tendrás una suscripción mensual, semestral o anual, para que puedas conectarte y hacer cosas. ¿Sí? La mensual valdrá 10 euros, la semestral 50 y la anual 90 euros. Toma ya. Claro, supongo que puedas jugar gratuitamente, pero en el momento que tú pagas cosas, pues te permite hacer muchas más. Más. Uh-huh. ¿Eh? Y bueno, a ver, lo que es a nivel de juegos, un poquito más. Vale. Yo te digo, eso de los mundos online estos a mí no me llama mucho. No sé yo si triunfará mucho juego. Van a anunciar, y hablaremos también, han anunciado un DC Universe Online, que aquí un poco enlazando con lo de los cómics. Si tú quieres, en vez de ponerte un traje, pues te conectas al ordenador y vas haciendo tus cosillas. Bueno, eso será un universo online también para PS3 y para PC, que te permitirá encarnar un héroe y vivir tus aventuras en el universo DC junto a Batman, Superman. Y todavía está en desarrollo y también tendrá una cuota y ya veremos lo que es. Bueno, lo que tienes que pagar, aparte del juego, para una suscripción. Es que ahí está la cosa. No le veo mucho futuro al tema. No. Y ahora ya vamos a gadgets. Vamos a gadgets, perfecto. Que es lo que te mola a ti. Y tan. ¿Cómo llevas tú el tema de despertador y pilas, David? Tengo uno eléctrico. Vale, pues siempre me haces quedar mal. Pero bueno, que nada, que si pero hace falta... ¿Tu agua tienes en casa? Sí, por ahora sí. ¿Tu agua tienes? Vale. Por ahora sí. Pues te voy a traer el reloj H2O. Reloj H2O. H2O, que vale 18 euritos, de nada. Sí. ¿Y qué tiene de especial este reloj H2O? Eso me pregunto yo, para valer 18 euros. Pues, sorpresivamente, no es sumergible. ¿No? Es un reloj con pantalla LCD, redondito, que funciona con agua. ¿Con agua? Lleva un tapón, lo desenroscas, pones agua y es como si fuera la pila. Anda. Curioso. Sí. Es redondito, tiene así como forma de gota de agua y tal, pero funciona con agua. Funciona exclusivamente. Una recarga de agua le permite funcionar hasta 2 semanas. ¿Hasta 2 semanas con una recarga de agua? Sí. O sea, que es un reloj ecológico porque no gasta pila. Claro. La pila lleva mercurio y mercurio es malo. Sí. ¿Eh? Pues ya sabéis, si os tenéis que comprar un despertador... Exacto. Y es abrir el grifo y ala, que funcione, ¿eh? Eso sí, abrir el grifo, pero sin poner ningún claro, cacharro. Es que me llamó mucho la atención, dice, aunque funciona a base de agua, no se puede sumergir, pues no es resistente a ella. Tócate las narices. Yo bueno. Me quedé, digo, está bien. Mira, sí, es curioso, no sé. Curioso. Sí, sí, bueno. Otra cosa que os he traído también es el cono de helado giratorio. A ver, el cono de helado giratorio, aquí ya sí que me... Sí. 14 euros, tienen la culpa, bueno, 13,50 para ser más exactos. ¿Sí? ¿Y qué es? Pues es un cono de plástico. Sí. Entonces tú tienes el cono de plástico. ¿Sabes eso? Que coges el cono y lo vas chupando y le vas dando vueltas y se te... Tal. Sí. Claro, eso... Hay gente que es muy quisquillosa, pues tampoco es que sea para tanto... Pues eso, tú metes en ese cono de plástico la bola de helado, sí. Le das un botoncito y la bola va dando vueltas. Y tú... No me lo puedo creer, no. Te lo juro, míralo. Ostras, ostras, increíble. Míralo. Pues eso, pues la bola de helado, le das al botoncito y la bola... Y tú tienes la bola y la lengua sola y la bola pues... Y la lengua después queda, vamos, congelada. Sí, porque claro. Entonces, ¿eso qué evita? Pues... Que tome formas raras en la bola de helado, que se... No sé. Es que no... ¿Cuánto has dicho? ¿14 euros? 14 euros. Mira, contenido, una tarrina giratoria formada por una base motor a pilas y un recipiente desmontable donde se coloca el helado. Ah. Y funciona con dos pilas tipo AA. O sea, es decir que, claro, eso lleva un motor... Y pues ya podía funcionar con agua también. Eso digo yo. ¿Tú te acuerdas que salieron unos tenedores para los espaguetis? Sí, que giraban? Me acuerdo. Pues es lo mismo. Es lo mismo, pero para la bola de helado. Es que no. Claro. Yo, mira. Claro, no te vayas a lesionar la muñeca girando el helado. Es que es un gesto. Mira, yo a veces... Complicado. Pillo hasta la baja. Sí, pero vamos. Te lo prometo. Es que, mira, me he comido dos helados porque tenía mucho calor y no puedo. No puedo trabajar. No. Es que, vamos. Es lo peor. ¿Y tú cocinar qué tal, David? Bien. ¿Bien? Sí. ¿Y con las cebollas cómo te llevas? Bueno, las cebollas son complicadas. Sí, te hacen llorar. Me hacen llorar, sí. Siempre. Sí. Yo además, enseguida, ¿eh? Además, tengo mucha sensibilidad en los ojos para esto y... Yo lo que no sé todavía, ¿qué es lo que le hace llorar de la cebolla? No sé si son los vapores o es el... no lo sé. El caso, me parece que sí, que son como unos vapores que sacan, no sé. Bueno, total, que hay unas gafas especiales. Es que yo estaba viendo y dijo, no puede ser. ¿Unas gafas para pelar cebolla? Sí, señor. Es que no... Sí, señor. Son unas gafas que tienen dos colores, dependiendo de tu estilo, que es blanco o rosa. Me quedo con la rosa, mira. Bueno, mira, para gustos colores, dos, especialmente sí. Dos, el rosa o el blanco. Y entonces, estas gafas son un poco, para que os hagáis una idea, valen 20 euros, toma ya con las gafas. 20 euros para pelar cebollas, más que... narices. Pero bueno, para que os hagáis una idea, es como las gafas estas de la piscina que llevan una almohadilla que te como que te cierran herméticamente los ojos, ¿sabes? Pues es lo mismo, son unas gafas que tienen la almohadilla, te tapan los ojos, te los cierran y puedes ir pelando cebollas. Mira tú qué tontería, 20 euros. Digo yo, ¿y no te sale más barato coger unas gafas de piscina? ¿Y no sale más barato coger la cebolla y hacerlo bajo el agua? Que así también te lo digo. También, exacto. Digo yo, nos vamos a chafar aquí. También hay un pequeño truco, ¿eh? ¿Ah, sí? Poner la cebolla un ratito antes en la nevera y cuando está fría no... ¿Ves? No pica. Pues... Señores de las gafas de 20 euros de color rosa o blanco, le hemos chafado el negocio. Que lo sepa. Pero este es el típico regalo de amigo invisible. Hombre, pues, a ver, para amigo invisible 20 euros está chorrada. Pero bueno, advertencia. Es que además aquí advierte. Ah, tienen advertencias y todo. En las advertencias que me llamó mucho la atención es... Las gafas Onion Googles... Sí. Dejémoslo ahí. Onion Google. No están diseñadas por utilizarse como gafas de seguridad ni tienen lentes correctoras de posibles problemas oftalmológicos. Es decir, si llevas gafas, te fastidias. Claro. Porque no te vas a poner las gafas sobre las gafas. Entonces, cierto, o te pasas entonces... a lentillas. Noemí, después me dices la marca de las lentillas tuyas y hacemos publicidad subliminal. O no te puedes poner las Onion Googles estas. Como advertencia ponen color blanco o rosa. Es una advertencia. Bueno, por si eres daltónico. No, es rollo. Y no sabes distinguir. Es rollo. Tienes el blanco y tienes el rosa. Y allá tú con tu... Tú mismo, Rosa, tú mismo. Entonces, también pone, su diseño unisex hacen que se adapten a diferentes formas y tamaños de cara. Ah. Esto yo diría que no va, yo creo que eso va en características. Sí. Porque en advertencias es un poco raro que me adviertan. Sí. Las gafas son diseño unisex. Sí. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Es un poco raro. Sí, curioso, curioso. Es un poco raro. Pero bueno, y eso, protegen perfectamente de los ojos, de los vapores de la cebolla que provocan lágrimas, etc, etc. Claro. Vale, entonces, yo, si os sobra la pasta, podéis hacer, mira, con lo que habéis aprendido hoy, podéis hacer, si os sobra la pasta, muchas cosas. Por ejemplo, compraros un traje de super, de motero y lo pintáis con colorines y vais por las calles quitando las multas de tráfico. Por ejemplo. ¿Eh? A raíz de eso, lo que podéis hacer es compraros también una suscripción para un juego online, para lo que no puedes hacer en la vida real, lo haces en el juego virtual. Exacto. Pero no te olvides de ponerte unas gafas contra la cebolla, porque los supervillanos nunca sabes con qué ¿con te qué van a atacar. Pueden atacarte, exacto. Mira si el programa de hoy ha dado para aprender cosas. Instructivo, y además te hemos propuesto, mira, una nueva ocupación. ¿Has visto? ¿Que estás aburrido? Pues mira. Pues mira, dedícate a hacer el bien, conviértete en un superhéroe. Ahí que está. En Barcelona no tenemos ninguno todavía. Y nosotros te proponemos dos. Exacto. Bueno, tres en realidad. Sí, no, te proponemos un dúo, rollo Batman y Robin. Exacto. Que te digo, es Sona Verda Man con Sona Brava Boy. Sí. Y después tenemos a... con Tereuman. Exacto. Todavía... Pues ahí ya está, ya está. No digo más chorradas durante el día de hoy, que ya está bien. Pues la próxima semana te esperamos con más... Más... Con más... Bueno, sección friki. Más seguro, mejor... De lejos. De lejos. Que tengas una buena semana, José. Igualmente. Hasta la próxima semana. ¿Está pensando en hacer reformas y no sabe por dónde empezar? 93 321 0101 EID Habitat, empresa consolidada de reformas integrales con años de experiencia y garantía. No lo piense más, llame ahora al 93 321 0101. Profesionales interioristas le ayudarán a construir sus sueños y convertirlos en realidad. Proyecto y asesoramiento gratuito, presupuestos cerrados sin sorpresas y 5 años de garantía. EID Habitat, ideas para sus espacios y soluciones para sus reformas. Visítenos en la Avenida de Roma 132-136 o llámenos 93-321-0101. Los ecuatorianos están por todo el mundo. Yo vivo en Milán. Yo en Nueva York. Yo y mis hijos en Barcelona. El gobierno ecuatoriano está llegando a todos los lugares donde residen los ecuatorianos. La Secretaría Nacional del Migrante ya tiene su oficina en Barcelona, en la calle Vilamarí 130, junto a la estación de Sants. Senami. Ya a ver la seva oficina a Barcelona, al carrer de Vilamarí 130, a tocar de la estación de Sants. Los ecuatorianos en Barcelona ya tenemos un punto de conexión. Recuerda, calle Vilamarí 130, junto a la estación de Sants. Anem ràpidament al repàs de la graella televisiva. per poder donar pas d'aquí molt pocs minutets a la Rosa Domingo, que ens portarà la guixeta, ens portarà al cinema. Comencem amb el repàs a la televisió, parlant del que programa avui Televisió Espanyola aquesta nit. A un quart d'onze de la nit, la sèrie Gran Reserva, i després cinema El Jinete Pálido. A la 2 avui podrem veure, a partir de 8:45, bàsquet, la Lliga ACB des del pavelló de Vista Alegre, a Madrid, al play-off de quarts de final amb el Real Madrid Cajasol. A un quart d'11 de la nit, al cinema de la 2, Mujeres en el Parque, i després continuarà amb Dies de Cine, amb un repàs al Festival de Cannes i a l'adaptació cinematogràfica de Príncep de Pèrsia. A TV3 aquesta nit, disculpin les molèsties, avui La dona a través de la tele. Després, al Polònia, veurem un nou capítol dels Visitants i gairebé al fil de les 12, quan faltin 5 minutets, el Sense Ficció, avui amb Calciopoli, la cara fosca del futbol italià. Al 33 aquesta nit podrem veure Temps d'aventura, a les 9:40 de la nit, un programa que suggereix activitats que es poden fer en el temps d'oci, i avui se centra en les carreres d'orientació i les competicions camp a través. Després, la pel·lícula Matador, i a les 11:40 de la nit, Millennium, que avui tindrà Patricia Highsmith. Antena 3, Quiero cantar, a les 10 de la nit. 4 avui tindrà a l'Hormiguero, a la cantant belga Kate Ryan, que presenta el seu nou disc French Connection. A 10:45, programa la sèrie Castle, El tercer hombre i El règimen suïcida són els capítols d'avui. I aquesta nit Santi Millán tindrà el seu programa Wow com a convidats. Estopa! Anem cap a Telecinco, perquè aquesta nit programa des de 9:45 de la nit fins a 1:00 de la matinada Supervivientes, Perdidos en Nicaragua, i després a 1:00 Resistiré, vale? Aquell programa que comenta Supervivientes i presenta Tania Llacera. A la 6:00, aquesta nit, a 10:15 de la nit, Quién vive ahí, després, 1 hora més tard, Mujeres riques, i a 1:15 de la matinada, Buenafuente, tindrà a Odile Rodríguez, la filla de Félix Rodríguez de la Fuente, com a entrevistada. I aquesta nit, a Barcelona Televisió, a 10:50, tindrem El temps del picó, i una horeta més tard, Música moderna. Tot això és el que podrem veure a la graella televisiva aquesta nit. Ara fem una petita pausa i de seguida arribarà al cinema amb la Rosa Domingo. ¿Está pensando en hacer reformas y no sabe por dónde empezar? 93-321-0101 EID Habitat, empresa consolidada de reformas integrales con años de experiencia y garantía. No lo piense más, llame ahora al 93-321-0101. Profesionales interioristas le ayudarán a construir sus sueños y convertirlos en realidad. Proyecto y asesoramiento gratuito, presupuestos cerrados sin sorpresas y 5 años de garantía. EID Habitat, ideas para sus espacios y soluciones para sus reformas. Visítenos en la Avenida de Roma 132-136 o llámenos 93-321-0101. El anzuelo, con Nora Nicotera. El viernes los esperamos un equipo de profesionales para conducir El anzuelo. Viernes, de 11 a 12 en el 106.9 FM RKB. El anzuelo, los esperamos. El anzuelo, los viernes de 11 a 12 del mediodía en RKB 106.9. El anzuelo, con Nora Nicotera. Tots els dissabtes de 8 a 9 del matí a RKB tens una trobada. Una trobada amb José Manuel Morales. Recorda, un espai on trobaràs la millor música catalana d'avui de sempre. Ja ho saps, si vols començar bé el cap de setmana, res millor que una bona trobada. Gaudiràs segur. Si et quedes amb mi, si et quedes amb mi.

Com tots els dijous, arriba el moment de parlar de cinema. I per això tenim a la Rosa Domingo. Bon dia, Rosa. Bon dia a tothom. Què tal? Molt bé, i tu? Molt bé. Molt bé, carregada de notícies, de bones notícies, de bons festivals i de noves propostes. Avui suposo que parlem de Cannes, del Festival de Cannes. Avui parlarem de Cannes, efectivament. S'està celebrant la 63a edició d'aquest festival que ens va dur la Nouvelle Vague per una banda o el cine asiàtic per una altra i que aquest any, l'edició 2010, ve carregada de sorpreses i també ens dur alguna que altra decepció. Alguna que altra decepció? Alguna que altra decepció. Ai, passem, ai, ai. Som-hi. Explica'm, explica'm. Sí. Bueno, per una banda, el Festival de Cannes ja està ja ha passat el seu equador i té dues grans actuacions fins ara en tota la competició, però totes les altres, tota la resta de pel·lícules doncs, deceben una mica, segons la crítica. Mm-hmm. Mateixa diu que no estan a l'alçada, tot i que són els bons realitzadors com Mike Leight o Bertrand Tavernier o fins i tot Jean-Luc Godard o Takeshi Kitano. Sí? Es veu que les pel·lícules que duen sota el braç no arriben a estar a l'alçada i els crítics s'avorreixen una micona anant a veure els screenings. Ai, ai, ai. Però se'n salven dues. Dues? Fins ara, que recordem que estem una miqueta més passats de l'Equador, sí? Encara queda més o menys una setmaneta, tenim dues pel·lícules que han sobresortit. Per una banda, una que està molt relacionada amb la nostra ciutat, amb Barcelona. És la que està interpretada per Javier Bardem i és l'última pel·lícula que ens du Alejandro González Iñárritu. Sí? El director de Babel ens du aquesta pel·lícula que es diu Beautiful. Beautiful. I Beautiful, i està rebent molt bona crítica. I, per altra banda, tenim un Abbas Kiarostami, recordem que ve de La Profunda Iran, que ens porta un remake, una pel·lícula que es diu Copy Conform, on l'actriu principal és la Juliette Binoche, i que també està rebent moltes, moltes bones crítiques. Les passem a veure? Vols saber-ne una miqueta més? Doncs sí, i tant. Estic ja desitjant que m'expliquis. Doncs encara no. Només a fer-te una mica de pinzellades, que els protagonistes d'aquest 2010, del Cannes 2010, també serà Ridley Scott, sí? Que ha portat Robin Hood, Oliver Stone en Wall Street 2 i Woody Allen en You Will Meet a Talk, Dark Ranger, com els protagonistes de la secció més comercial. Sí. Després hi ha una revisió de Buñuel, una revisió d'Almodóvar i totes les pel·lícules peculiars que ens venen de tots els punts del món mundial. Anem a veure Lo Mejor de Iñárritu, que diuen que és Bardem. Amb aquesta pel·lícula, que es diu Beautiful, parla sobre un home que té una vida feliç, que té dos fills feliços, i que de sobte es veu com tot tontolla quan li diagnostiquen un càncer. Sí? Aquest càncer el pateix o l'interpreta Javier Bardem a la pel·lícula i ja està apuntant a rebre la millor Palma d'Or de millor actor. Les bones llengües diuen que és la favorita de la Palma d'Or, sí? El millor actor. Javier Bardem ha estat reiteradament aplaudit quan s'acaba la funció, quan s'acaba la pel·lícula. La crítica no para de parlar bé d'ell, així que anem a veure que o sigui, el seu paper de Uxbal, que sí es diu a la pel·lícula, mm-hmm. s'endurà aquesta Palma d'Or i bé, tindrem un Javier Bardem encara més internacional. Bueno, anem a desitjar-li sort al producte nacional. Esperem, perquè és l'única pel·lícula que té representació espanyola, diguéssim, perquè no n'ha estat seleccionada directament cap ni una. Per altra banda, què ens porta més ràpidament, què ens porta més Cannes? Havíem dit que Kiarostami ens sorprenia amb una pel·lícula que també està molt elevada. Sí. I és ben cert, la pel·lícula és un remake, o vol ser un remake de Vertigo, mm-hmm. la eterna discussió entre Dona Morena i la dona que avui tenia al meu costat, o la dona rossa que em torna ben boig i que em fa despertar totes les passions. Sí. A Certified Copy és aquesta que ara també ens porta aquesta pel·lícula, que recupera una miqueta l'estímul de la narració continuada, ja que últimament se criticava en fer molt cine d'autor i poètic, però que no acaba de digerir-se bé. Amb aquesta pel·lícula relata un dilema interpretat per William Schimmel entre una Juliette Binoche i l'actriu Julie Delpy en què es debat i diu amb qui em casaré, amb qui formaré la meva vida. És una revisió, diguéssim, de Vertigo per una banda o de Viatge en Itàlia de Roberto Rossellini per una altra. Així que apuntem aquesta pel·lícula que l'haurem d'anar a veure. Doncs apuntada per quan arribi a les nostres pantalles. Molt bé. I així, ràpidament, què es pot veure en el cinema de Cançó a Canes? Doncs tenim cinema africà. Podem anar a veure un cinema africà del Txad. Un home que crida és la nova pel·lícula de Mahamat Saleh, un cineasta nascut al Txad el 2006 i que ja ha passat pel Festival de Venècia, etc etc. La pel·lícula en qüestió es diu Un home que cria i en té una altra que es diu Darrat. Apuntem aquest nom per si aquells que ens agrada veure un cinema que no estem acostumats a veure. Sí. També el cinema d'Àfrica que es pot veure ja a Canes, que s'ha seleccionat, és de Saleh Haroun, que torna a demostrar una habilitat per integrar context i narrativa poderosa. La pel·lícula en qüestió es diu Penta Bilili. Josa, t'ho explico una miqueta com per veure quin estil porta Canes aquest any. Que per una banda tenim el Txad, per l'altra banda tenim el Congo, tenim l'Iñárritu, provinent de Mèxic, tenim el Kiarostami, provinent de l'Iran. I continuem. El Canes 2010, però, té una estrella de pel·lícula que trenarà dins del seu certamen. Sí, quina? No dins de la competició, sinó dins del seu certamen. La Fox ha decidit retrasar expressament l'estrena de Wall Street Money Never Sleeps, és a dir, Wall Street, el diner mai dorm, d'Oliver Stone, de tot un Oliver Stone, per poder-la estrenar a Canes. I Cannes li ha dit moltes gràcies perquè això em durà molta promoció. La gent parlarà molt de mi i encara em donarà més publicitat de la que tinc. Així que et recompenso posant-te en el dia que jo t'exhibeixi només una pel·lícula a competició. Quan cada jornada n'hi ha com 3 o 4, el dia que s'estreni aquesta Wall Street Money Never Sleeps només hi haurà una pel·lícula a competició. Hem de dir que Wall Street Money Never Sleeps no va al concurs, sinó que s'agenta dins el festival, es programa dins el festival. Sí, sí, però és que els festivals reclamen xitxa, reclamen estrenes de pel·lícula i reclamen, com no, el glamour de tenir a les seves passarel·les els actors i els directors de primer ordre, el que és anomenat dins de la indústria del cine com talent. Sí. I què ens ha dut així anècdotes fortes, canyeres, que ens ha dut al Festival de Canes? Doncs, sense anar més lluny, un actor que es diu Lambert Wilson l'ha liat i textualment els titulars diuen que monta el numerito como si fuera una estrella en Canes. Ai. Doncs Lambert Wilson és un actor francès que actualment està presentant la seva pel·lícula Des Hommes et des Dieux, dels homes i dels déus, que relata la matança de 7 monjos francesos a Argèlia durant el 96. Doncs aquest home es va passejar tot content i feliç després de donar un planton als periodistes, als a premsa, sí. Doncs es va plantar per la passarel·la passejant amunt i avall, sense arreglar, amb una jaqueta de color vermell de xandall i donant petons al director, a l'altre actriu, però a la boqueta. Apa. El protocol va estar ben amenitzat per aquest Lambert Wilson, que segons ell el dia anterior no havia pogut venir per una indigestió. Bueno. Aquesta indigestió potser... Una indigestió de però... què? De què? A veure, exacte, no volem saber de què. El sucre que era massa blanc i no el va poder inserir. Exacte. I per acabar, res, recordar-vos que Oliviera és l'única mínima representació espanyola, tenim Javier Bardem, després tenim a Luis Miñarro, d'Edi Saeta, la productora, que també ens ha portat una pel·lícula de Manuel de Oliveira, que no s'esgota mai, que també l'ha dut a Canes, i res més, un Canes que està transcorregent així, ja t'ho dic, una mica xoc, una mica xepi-xep, una mica soso. Doncs t'agraïm... Una mica que li falta el sucre. T'agraïm, Rosa Domingo, aquesta crònica de Canes, del Festival de Canes. La pròxima setmana esperem que ens expliquis molt més sobre cinema. Esperem. Que tinguis una bona setmana. Adeu. I nosaltres acomiadem aquesta edició d'avui de Línies Obertes. Dient buscar, anem a informatius i després tota la programació continua a RKB. Demà nosaltres ens trobem aquí, de nou a les 7 del matí, a RKB 106.9 de la freqüència modulada.